Molt benvinguts i molt ben trobats en de bell nou amb una nova edició del nostre espai. Això és el Club del Country, el programa que des de Palafrugell us oferim a Ràdio Estel. Comencem el nostre espai del dia d'avui i ho farem també escoltant molt bona música, com sempre, en tots els estils i subestils i totes les generacions de la música country and western. Soc en Rafael Corbí i anem a compartir minuts ara mateix amb cançons que ens porta, per exemple, una cantant, Ashley Monicle, de qui escoltarem un parell de cançons del seu àlbum Facing the Shadow, un àlbum de 2015. Aquesta cançó que escoltarem porta el nom de Running. Your subtle lies catching up to you, sitting on your words wondering what the artista que ens arriba des d'Austin, la Ashley Monicle, va anunciar el 16 d'octubre de 2015 la realització del seu àlbum de debut, el Facing the Shadow, per Firecat Records, produït per John Evans i enregistrat a Wimberley, a Texas. Facing the Shadow és la trucada d'una nova interessantíssima artista d'Americana Music, portant-nos 11 peces originals escrites o coescrites per ella mateixa, l'Ashley Monicle. Al seu costat, que ens porta els teclats, la guitarra i la veu solista, hi trobem Falcon Valdez a la bateria i Scott Davis al baix, a la guitarra i a l'orgue, i també aparicions especials d'Emily Bell, Eleanor Masterson o Trevor Nealon, entre d'altres. Una gira que l'ha portat des de la publicació d'aquest àlbum a actuar per Texas, Tennessee, Califòrnia, Colorado, Nou Mèxic, Wyoming i Utah. Un àlbum molt personal amb el seu origen, però universal amb la concepció de la música. Escoltem una segona cançó d'aquest artista que havia estat la meitat d'un duo de música folk anomenat The Wildflowers, amb l'altre cantant, que era la Honey Anna Finlay. Escoltem a Ashley Monica, la segona cançó d'aquest àlbum que recordem des d'aquest octubre de 2015, aquest Facing the Shadow. La cançó es diu To the Mountain. Where am I? Come and find me. You left something inside of me. Aquesta és la música d'Ashley Monicle dins aquest format de l'American Music. Anem amb un artista que, tot i ser americà, és més recordat a Alemanya, per exemple, que no pas al seu país d'origen. Estem parlant del cantant nascut el 3 de desembre del 1932 a Frenchburg, a Kentucky. És un artista bàsicament del món del rockabilly, anomenat Delbert Werker, però que ens va portar i ens va deixar, sobretot, més conegut per les seves innumerables, insuperables, en molts casos, versions de cançons de molt d'èxit. Tot i que va néixer a Frenchburg, a Kentucky, es va traslladar amb la seva família a Middletown, a Ohio, i a partir dels 14 anys ja va començar a participar en concursos de talents organitzats per escoles de ball locals. A partir d'aquell moment va anar pujant en popularitat, sobretot també, com amb la majoria d'aquell temps, a través de la ràdio. Va enregistrar un munt d'àlbums, sobretot de senzills, aquells vells vinils de 45, en segells com Big Four, que va ser el que va portar la majoria de les seves cançons. Peces i versions, com per exemple la que va realitzar d'aquest clàssic anomenat Honky Tonk Blues. Well, I left my home down on the rural route. I told my pa I'm going stepping out and get the Honky Tonk Blues. The honky tonk blues. Well, Lord, I've got 'em. I got the honky tonk blues. Well, I stopped into every place in town. The city life has really got me down. I got the honky tonk blues. Yeah, the honky tonk blues. Well, Lord, I've got 'em. I got the honky tonk blues. Well, I went to a dance and I wore out my shoes. Woke up this morning wishing I could lose the jumping honky tonk blues. Yeah, the honky tonk blues. Well, Lord, I've got 'em. I got the honky tonk blues. I'm gonna tuck my worries underneath my arm and scat right back to my pappy's farm and leave the honky tonk blues. The honky tonk blues. Well, Lord, I've got 'em. I got the honky tonk blues. Aquesta era la música d'aquest personatge de Delbert Baker, que ens portava moltes versions. De fet, en la seva etapa amb un altre segell, en el qual va enregistrar Gateway Records, el contacte amb The Kentucky Recordings, per exemple, també, com Big Four, com us dèiem abans, se'l coneixia com l'home de les cinc veus, ja que principalment en aquell moment i durant els cinc anys primers de la seva carrera artística va efectuar un sense número de versions dels èxits actuals en aquell moment de la música country, sobretot al món de la música country, veus tan diferents com les de Hank Williams, Carl Smith, Hank Thompson, Farron Young, Lette Frizzell, però també amb altres registres musicals com els de Jim Reeves, de Tennessee Ernie Ford o de Bill Carlisle, entre d'altres. Al seu costat, el seu cosí Ralph Baker, amb Bill Thomas, amb Bill Apple i amb Bob McCoy eren els que participaven als enregistraments. L'únic problema que tenia és que el seu segell discogràfic i les produccions de Cal Buchhart, que era el propietari del segell discogràfic i el productor, utilitzava massa sovint materials pobres i la qualitat se'n ressentia. A partir del 1954, 55 i 56 va ser un dels artistes capdals amb el desenvolupament d'aquell estil musical que es va anomenar rockabilly, també realitzant versions de temes de Johnny Cash, però també d'aquell Blue Suede Shoes de Carl Perkins i el Heartbreak Hotel d'Elvis Presley. Cançons que ens va deixar amb les versions del country, sobretot de Hank Williams, com aquest I'm So Lonesome, I Could Cry. Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is winding low, and I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long, when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. The silence of a falling star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. Un personatge conegut amb el nom de Louis Innes, que era gerent d'un altre segell discogràfic de King Records, va estar buscant durant temps la resposta a Carl Perkins a través del seu segell discogràfic, i després d'escoltar la versió d'aquell Blue Suede Shoes estava tan impressionat que va oferir un contracte a Barker. Va portar la seva primera sessió per King Records el 19 de juny del 1956. De les quatre cançons rockabilly ensejades, no van acabar de triomfar la majoria. El poc èxit que va tenir la peça original, doncs, no va acabar de triomfar. Va editar una altra segona sessió aquest a finals de novembre del mateix any, però tampoc va arribar a l'audiència posterior. Es va traslladar a Nova Jersey, va treballar d'acompanyant i va abandonar la música, tornant al 1959 a Middletown, on va treballar de policia. El 1966 va intentar entrar de nou en el món de la música i van enregistrar un parell o tres de cançons, tot i que sense gaire atenció pública. Fins al 1981 no celebraria escriure un èxit comercial amb cançons com varen ser, per exemple, temes enregistrats per Kenny Price, que varen acabar de triomfar en el món de la música. Així tenien, doncs, cançons com el Song You Almost Sleep In My Mind, amb la veu també de Charlie Pride. Acabem amb el Black Bear Berry Boogie, aquest repàs a la música de Delbert Baker, un dels nostres grans desconeguts que val la pena no tenir oblidats. Along about sun up every day, I grab my bucket and I'm on my way. I go down the road, I running and a kicking. I'm heading for the pasture to do some blackberry picking. I fill my bucket right to the top and make my lips go flippity-flop. I hear a little voice and it sounds so sad. He said, don't pick me now, 'cause I ain't ripe, Dad. Blackberry Boogie, Blackberry Boogie, I'm brought back like a blip when it's blackberry picking time. I went to see my gal, set my bucket down. She said, hi there, baby, are you going to town? I said, honey, I'm going where they scratch. I'll meet you in a minute in the blackberry patch. She grabs her bucket and she jumps and squeals. I'm heading for the butcher's and she's hot on my heels. I start picking on one end, she picks in the other. We meet in the middle and she yells, oh, brother, blackberry boogie, blackberry boogie. Oh, I love that gal when I meet her in the middle of the patch. We go through the broad walking hand in hand, I'm picking blackberries just to beat the band. I grab her for a kiss, she said, turn me loose. Your lips are all blue from that blackberry juice. I hugged her once and said, don't be coy. You know I'm your blackberry picking boy. I kissed her then and she let out a sigh and said, let's go to my house and bake a pie. Blackberry boogie, blackberry boogie, I'll be back, little gal, when it's blackberry picking time. Aquesta peça, com heu pogut escoltar, s'extreu directament des d'aquest meravellós vinil que molt de compte traurem, perquè és una peça original de l'any 1952 de Delbert Baker, i que hem escoltat a diferència dels altres que venien recollits amb un compacte editat anys després i que recollia peces d'aquests principis també de la dècada dels 50. Delbert Baker, hem fet l'actualitat del món de l'Americana Music amb Ashley Monicle, el rockabilly country de Delbert Baker, i ara escoltarem cançons de l'àlbum Black Words, un àlbum que es va editar el 10 de febrer de 2015 per Scarlet Letter Records i que és el darrer àlbum de la cantant de Bronxville, a Nova York, Gretchen Peters. Black birds came at dusk and they roosted in the cane. Raised such a ruckus that it shook my window pane. And I'm covered up in dirt and I stink of kerosene. And no matter what I do, I can't get clean. The last thing I remember was your footsteps in the hall. Whiskey in your voice and a shotgun on the wall. Now there's shadows in the shadows. There's trouble in the cave. And there's things you do that you just can't explain. Veu magnífica la de Gretchen Peters, excepcional, tot s'ha de dir, una de les millors compositores que, com a cantant, també ha tingut prous àlbums d'èxit, com aquell debut seu del 1996, els The Secret of Life, i peces com el Hello Crow Gold, que va editar el 2012 per Scarlet Records, com la majoria dels seus darrers àlbums, número 70, al Regne Unit. Una sola cançó al llarg de la seva trajectòria, precisament d'un llunyà 1996 del seu primer àlbum, ha arribat a entrar a les llistes del US Country, va ser el When You Are Old, de l'àlbum The Secret of Life. Però sobretot les seves composicions com a compositora ha destacat en peces per Martina McBride, per Etta James, per Patti Loveless, George Strait, Anne Murray, Shania Twain, o fins i tot per als rockers Neil Diamond, o escrivint èxits al costat de Bryan Adams. Una cançó, per exemple, que també va triomfar va ser la que va donar el títol del seu àlbum de debut del 1996, The Secret of Life, que va ser enregistrada més tard per Faith Hill. Introduïda amb el Saló de la Fama dels compositors de Nashville el 5 d'octubre de 2014 i nascuda a Bronxville, a Nova York, l'any 1957. Una de les cançons que més destaco jo de la seva discografia i que es troba amb aquest darrer àlbum, anomenat Blackbirds, aquest editat el 2015, és la que va cantar en el seu moment una cantant que a mi m'entusiasma, com Trisha Yearwood. Es deia One of Us to St. Cloud. On a bus to St. Cloud, Minnesota, I thought I saw you there, with the snow falling down around you like a silent prayer. And once on a street in New York City, jazz and the sin in the air, and once on a cold LA freeway going nowhere. And it's strange, but it's true, I was sure it was you. Just a face in the crowd, on a bus to St. Cloud, in a church in downtown New Orleans, I got down on my knees and I prayed, and I wept in the arms Jesus, for the choice you made. We were just getting to the good part, just getting past the mystery, and it's just like you. Disagree, and it's strange, but it's true. You just slipped out of view like a face in the crowd on a bus to St. Cloud. on a bus to St. Cloud, Minnesota. I thought I saw you there, with the snow falling down around you like a sigh. On a Bus to St. Cloud and the Gretchen Peters, des d'aquest àlbum Black Verse. Escoltarem també nova música, però en aquest cas d'un personatge que també ha destacat per sobre d'altres com a compositor i després com a artista en solitari. Va debutar amb un senzill independent, Chillin' It, que de la independència musical va aconseguir arribar al número 1 el 2013 a les llistes americanes, i que a partir d'aquell moment la seva carrera ha funcionat molt i molt bé, només tacada per la mort sobtada, inesperada, del seu pare, de William Keith Swindle, el 2 de setembre de 2013, a l'edat de 65 anys. Ell prové de Glenville, de Georgia, on va néixer el 1983, Colden Rainey Swindle, conegut amb el nom artístic de Cole Swindle, cantant que va firmar per Warner Bros. Records i que va escriure cançons boníssimes per gent tan diferent com Creed Candle, Luke Bryan, també temes, sobretot per Luke Bryan, em va compondre moltíssimes a formar part dels seus àlbums, però també per Thomas Rhett o Scotty McCreery, i també el tema This Is How We Roll, de Florida Georgia Line. Chris Young també va versionar una de les seves cançons, per tant ja tenia la composició entre cella i cella, però a més després li ha començat a funcionar molt bé tots els dos àlbums que va editar per Warner Bros. Cole Swindle el 18 de febrer de 2014 i aquest any el 6 de maig de 2016 You Show Vider, del qual escoltarem una cançó que acaba d'arribar al número 1 de les llistes americanes de senzills, el Used Country Airplay és el Middle of a Memory, però ens centrem en un altre dels EPs, també és especialista, n'ha tret 3 cada mes de novembre de 2014, 15 i 16, uns EPs anomenats Down Home Sessions, i aquest, en aquest cas, és la tercera, el tercer EP de Cole Swindle, 5 temes, tots coescrits per Cole Swindle, i que un d'ells és aquest tema, es diu concretament You've Got My Number. Any given Saturday night, you know what dress to wear, how to make it look just right. When you walk by, how to smile like you just don't care. You know what drink I like, you know what songs I love. When you hit that dance floor, you know how to mess me up, how to make me love you. No girl, it just ain't fair. You got my number, yeah baby, you know me. You got me wondering how good that it might be if I could kiss you, spend a little time with you, girl. You love to drive me 100 miles right out of my mind. You love to make me think what it might be like if I could hold you. But no, you're just a tease. You got my number, but you ain't calling me. That dance one night, yeah, we got so close underneath that neon light. Then it was over, you said you had to go, but I made you hold up, put my number in your phone. I thought you'd hit me up later when you got back home, but I never heard from you and I'm still hanging on. You got my number, yeah baby, you know me. You got me wondering how good that is. If I could kiss you, spend a little time with you, girl. You love to drive me 100 miles right out of my mind. You love to make me think what Un miniàlbum, aquest EP, el tercer de la seva carrera, que ha arribat al número 5 de les llistes americanes de música country d'àlbums, amb cançons com aquest, You've Got My Number. Com us parlàvem, la cançó anomenada Middle of a Memory, una cançó coescrita per Cole Swindle al costat de Zach Crowell i Ashley Gorley, produïda per Michael Carter, ha arribat al número 1 de les llistes del US Country Airplay. És el segon senzill del seu segon àlbum d'estudi, You Should Be Here, una cançó que ha venut més de 270.000 còpies als Estats Units a finals d'octubre de 2016. També ha estat un èxit al Canadà. Escoltem, com homenatge a la seva música, aquest country contemporani que ens porta Cole Swindle, aquest Middle of a Memory. Like we already knew each other, like we've been talking all night. About a minute into our first dance, we got blindsided by your friends, all in a hurry like you had to go. Didn't they know you can't leave someone? Girl, you can't leave someone. In the middle of a dance floor all alone, in the middle of an old school country song, right when I was just about to lean on it, why'd you have to go then, baby? In the middle of the glow of a neon light, it shoulda, coulda, woulda been the night of our lives. Girl, it ain't right, no, how you gonna leave me right in the middle of a memory? We were gonna dance till they shut be staring while I spin you around, thinking we were so in love, yeah, they wouldn't know we hadn't even hooked up. I'd get your number and I'd give you mine, and we'd be hanging out tomorrow night. But now I don't know where you are, I'm under these lights right here in the dark. In the middle of a dance floor all alone, in the middle of an old school country song, was just about to lean on me, why'd you have to go then, baby? In the middle of the glow of a neon light, you shoulda, coulda, woulda been the night of our lives. Girl, it ain't right, no, how you gonna leave me in the middle of a memory? Swindle en dues cançons, una del seu EP de la tercera part del Down Home Sessions, l'altra des del seu darrer àlbum, aquest You Should Be Here, número 1 als Estats Units, Middle of a Memory, una cançó que ha sobrepassat fronteres perquè moltes emissores de pop, per dir-ho així, o d'alt del contemporani també estan radiant al màxim aquesta cançó, Middle of a Memory. Anem amb un àlbum d'aquells que diuen els artistes que són àlbums trencats, Down to Earth, moltes vegades comenten, o Strip It Down, per exemple, àlbums en els quals l'artista s'ofereix tal i com és, Pure and Simple. És el nou àlbum, el darrer àlbum, de Dolly Parton, realitzat el 19 d'agost de 2016 i enregistrat entre el 2015 i 2016. De moment té tres senzills amb aquest àlbum. N'escoltarem algun, però abans començarem amb una altra cançó. De fet, aquest àlbum, editat per RCA Nashville i Dolly Records, el seu propi segell discogràfic, és el setè número 1 en quant a àlbums a la trajectòria de Dolly Parton, el seu primer número 1 en 25 anys. Quatre de les cançons que formen part d'aquest àlbum han estat enregistrades d'alguna manera o una altra per Dolly Parton en el passat: Tomorrow is Forever, Say Forever You'll Be Mine, Come The Strong, i també el Mama, una cançó que es trobava en la producció My People, anomenada Dollywoods, del 2013. Aquesta és la primera cançó que escoltem, Dolly Parton amb Mama. Mama, the one that wipes the noses and the tears. Mama, the one who keeps the peace and calms the fears. She irons and washes clothes. She cooks, she cleans, she sews. She's good about resolving family drama. A friend, our guiding light. She's daddy's loving wife. A constant in our lives. Mama, the one that never sleeps till all's in bed. The one that never eats till all are fed. Her never-ending love, her gentle, caring touch. She never asked for much. Mama, oh Mama, the one that wipes the noses and the tears. Oh Mama, the one who keeps the peace and calms the fears. She irons and washes clothes. She cooks, she cleans, she sews. An angel heaven knows. Mama, Mama, you will always be the very core and heart of me. And even though you're gone, I see your love in everything. Makes me think and realize what you've done to enrich my life. I hope I can do the same. Oh, Mama, the one who wipes the noses and the tears. Oh, Mama, the one who keeps the peace and calms the fears. She irons and washes clothes. She cooks, she cleans, she sews. An angel heaven knows. Mama, a friend, a guiding light. She's daddy's loving wife. A constant in our lives. Mama, an angel in our lives. Una cançó que va ser realitzada com a senzill promocional directament des de la plana web de Dolly Parton el 4 de maig de 2016 com a descàrrega lliure per al Dia de la Mare, aquest senzill anomenat, aquesta cançó anomenada Mama. Una gènesis de l'àlbum, del projecte musical que ens arribava des d'un parell de concerts que l'agost del 2015 va portar al Ryman Auditorium. Dolly Parton amb un quartet d'intèrprets que l'acompanyaven. Dolly Parton, Pure and Simple, es deia, d'aquí va néixer també la idea de produir i de rellençar aquest treball discogràfic i de crear una gira que és la més gran amb els darrers 25 anys, el Pure and Simple Tour de Dolly Parton. Una Dolly Parton que ens ha portat aquest àlbum i que Deu ser que poca gent deu tenir el mateix. L'àlbum original conté 10 cançons, des d'aquest Pure and Simple fins al Forever Love, totes les cançons escrites per Dolly Parton. Si es va comprar el disc a Walmart, a Mercat Internacional, o l'edició del Regne Unit, l'edició amb bonus tracks, hi havia dues cançons més, una de les quals era aquest Mama i l'altra Loving You. Va haver-hi una edició especial per Cracker Barrel que contenia les versions de Glastonbury en directe de Jolene i el 9 to 5, i després un bonus disc que es venia a través de Walmart i el mercat internacional, que s'anomenava The Hits, es venien els dos àlbums conjuntament, que contenia els grans èxits de Dolly Parton, des del My Tennessee Mountain Home, amb el Jolene, el Help, el 9 to 5, o l'I Will Always Love You, i també l'Islands in the Stream, en Kenny Rogers. De tota manera, la versió de... que es va vendre a Anglaterra, al Regne Unit, el bonus disc no era aquest, sinó que era un live from Glastonbury, amb un concert en el qual doncs hi havia també diferents de les millors cançons de Dolly Parton. Per tant, veieu que hi havia diferents versions realitzades a molts llocs diferents d'aquest àlbum. Nosaltres ens quedem ara mateix amb el que va ser el primer senzill. Cap dels tres que s'ha llançat fins al moment ha entrat a les llistes americanes de singles, però això ja era de suposar. Pure and Simple. Aquesta cançó, al meu entendre, número 1 al Regne Unit, número 1 al Houston Country Top Country Albums, número 11 al Billboard 200 i número 2 amb altres llistes com, per exemple, la General d'àlbums al Regne Unit o a Escòcia també, i molts països més en els quals aquest àlbum ha estat llançat, perquè de fet a través de Sony Music s'ha rellançat al llarg de tot el món, arreu de tot el món. És un àlbum magnífic, com he dit, els senzills en si no han tingut cap èxit més enllà del comercial, no han tingut èxit radiofònic, però això és una cosa que, vist el panorama que té la música country, les emissores més oficials ara mateix, doncs és d'esperar. El que importa són les vendes i l'èxit de l'àlbum en si. Acabem la presentació d'aquest disc de Dolly Parton i ho fem escoltant el seu segon senzill d'aquest àlbum, anomenat Outside the Door. Recordem que n'hi ha hagut un tercer que també s'ha editat d'aquest àlbum, una altra fantàstica cançó anomenada Head Over High Heels. Nosaltres de moment escoltem aquest Outside Your Door, Dolly Parton. Darling, so right being here with you again. Might not be the right thing to do, but I swear it doesn't feel wrong. Might not be forever, but never say never. I'm standing outside of your door. I guess I should feel cheap, but I just can't keep my mind and my hands off of you. The way we make love is so far above anything I ever knew. So here I am, I'm outside your door, knowing what's waiting inside. Tancarem la paradeta amb aquest programa tot escoltant la música d'un àlbum recuperat des del 1975, un llarga durada que es deia Picking Around the Cook Stove. Desconeixem qui podria ser l'intèrpret d'aquest àlbum. Sí que els sabem, però no a qui atribuir-ho originalment. De fet, és un àlbum que ens recorda algunes de les peces. Sembla que qui estava al capdavant d'aquest quintet que ens porta aquest àlbum era en Dick Stover, mandolinista i també per un personatge principal i veu vocal amb alguna de les cançons d'aquest àlbum, però al costat hi havia el guitarrista Bon Dalsamer, l'intèrpret de banjo Tommy Neal, el mandolinista, com hem dit, en Dick Stover, i també l'intèrpret de baix Jim Thomas. Són personatges que ens acompanyaven amb aquest Picking Around the Cook Stove, del qual escoltem de fons una peça tradicional anomenada Little Rabbit, molt curta, d'un minut de durada, i que tancarem amb el nostre programa d'avui, amb la cançó, amb la peça que porta aquest disc, que recuperem, com hem dit, llarga durada des del 1975. Picking Around the Cook Stove, amb Take Me Back to Georgia. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins a la propera ocasió aquí amb el vostre programa, el Club del Country, a Ràdio Estel. Música.